चलिए रुकू और आयतों के टॉपिक को देखते हैं। रुकू का उन्वान है सच्चे लोगों का साथ दो। आयत नंबर 119, डर अल्लाह का, साथ सच्चों का, कामयाबी का रास्ता। आयत नंबर 120, अपनी जान को नबी की जान से ज्यादा प्यारा न समझो। अगर उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहते हो आयत नंबर 121 छोटा खर्च करो या बड़ा, अल्लाह उसका अजर देगा। और आयत 122 जैसा वक्त हो वैसी ही कोशिश करो दीन के गलबे की। मकासिद देखेंगे इस रुकू को पढ़ने के। पहला मकसद है सच्चे लोगों का साथ इंसान को क्या देता है, इसको समझकर सच पर कायम रह सके। अगला मकसद है अल्लाह के नबी ने इस दीन को पहुंचाने में जो मुश्किलात सही उनको जानकर हम भी वही मुश्किलात सहने की नियत कर सकें। और एक और मकसद है कि आज के दौर में किस तरीके से दीन का काम किया जाए उसका लाह अमल देख सके। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद इंशाल्लाह तिलावत सुनेंगे।